NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom. Fijn dat u allemaal weer luistert. Vandaag is aan de orde Parsha Miketz. En de Torah-lezing is dan ook uit Genesis 41 tot 44. De profetenlezing, de Haftarah, is uit 1 Koningen 3 vanaf vers 15 tot hoofdstuk 4 vers 1. En de Brit Chadasha, Nieuwe Testamentlezing, is uit 1 Korinthe 2, de eerste 5 verzen. Ik geef u eerst weer een overzicht van Parsha Miketz. Jozefs gevangenschap eindigt plotseling als Farao droomt over 7 vette en 7 magere koeien, en 7 volle aren en 7 dunne aren. Jozef legt de droom uit dat er 7 vette jaren gevolgd worden door 7 jaren van honger. En adviseert om voldoende graan te reserveren voor de mindere jaren. Daardoor bepaalt Farao dat Jozef gouverneur van Egypte wordt en de opdracht zelf mag gaan uitvoeren. Jozef trouwt Asnat, de dochter van priester Potifar, en krijgt 2 zonen, Manasje en Ephraim. Toen de droge periode aanbrak, was er alleen nog voedsel in Egypte. Jozef's broers komen naar Egypte voor graan. En Benjamin, de jongste, blijft achter bij Jacob, omdat Jacob vreest voor het leven van Benjamin. Jozef herkent zijn broers, maar zij hem niet. En hij beschuldigt hen van spionage en eist dat zij Benjamin halen om te bewijzen wie zij zijn. Simeon blijft achter in de gevangenis als gijzelaar. Later ontdekken zij dat het geld dat ze hebben betaald voor hun graan op een mysterieuze wijze in hun eigen zakken is beland. Jacob stemt er uiteindelijk in toe dat ook Benjamin meegaat naar Egypte, onder de persoonlijke verantwoording van Juda. Deze keer ontvangt Jozef hen vriendelijk, laat Simeon vrij en nodigt hen uit voor het diner in zijn eigen huis. Maar hij zorgt ervoor dat zijn zilveren beker in Benjamins zak belandt. En als de broers de volgende morgen naar huis willen gaan, wordt de beker gevonden in Benjamins zak. Jozef biedt aan dat zij allen naar huis mogen gaan, maar laat Benjamin als slaaf achterblijft. Vayehi miketz shenatayim yamim. En het gebeurde aan het eind van de jaren van dagen. Zo betekent het letterlijk. Het is Joods spraakgebruik om aan te geven dat er 2 volle jaren ten einde zijn gekomen. Daarbij moeten wij wel rekening houden met het feit dat het in de Bijbel altijd gaat om de Bijbelse jaartelling. Volgens de Joodse jaartelling betekent dit dat het gaat om de laatste avond van het jaar, wat wij vandaag de avond van Rosh Hashanah of Yom Teruah zouden noemen. Als we even teruglezen in het slot van Genesis 40, dan zien we dat het ook gaat om de geboortedag van Farao. Farao was dus jarig tijdens de avond waarop Rosh Hashanah begint. 2 jaren daarvoor hadden de schenker en de bakker een droom gehad, die ervoor zorgde dat beide de gevangenis zouden verlaten, maar Jozef achterbleef. Nu echter krijgt de Farao een droom op Joods nieuwjaar en wil op nieuwjaarsdag de uitleg horen. En dan opeens moet de schenker bekennen dat hij Jozef is vergeten en zegt, vandaag moet ik mijn zonden in herinnering brengen. Het in herinnering brengen van je zonden en het in orde maken met de mensen om je heen is een Joods gebruik op Rosh Hashanah. Blijkbaar heeft Jozef dit in de gevangenis verteld, want de Egyptenaar handelt precies volgens dit gebruik op deze nieuwjaarsdag. Precies op de verjaardag van Farao brengt hij zijn zonde in herinnering en zorgt dat het in orde komt met Jozef. En zo komt Jozef op nieuwjaarsdag vrij om uitleg te geven aan de droom van Farao. Waarom vertel ik dit? Ik geloof dat er in deze gebeurtenissen een wetmatigheid van God schuil gaat. Het is eigenlijk al toepassing van de Tora, nog voordat de Tora door Mozes in rollen werd opgeschreven. God kondigt op Rosh Hashanah, wat bijbels gezien Yom Teruah is, de dag van de bezuingeschal, het oordeel aan. Eigenlijk zou je de droom van Farao moeten zien als het geluid van een bezuin met als signaal: let op, er staat iets belangrijks te gebeuren. De droom van Farao kennen we. 7 mooie koeien en 7 lelijke koeien, 7 volle aren en 7 magere aren. Even tussendoor. God heeft ook humor. De Hebreeuwse tekst speelt hier met woorden. De woorden voor Farao en koe lijken namelijk erg op elkaar. Het woord voor Farao is paro en het woord voor koeien is parot. Het enige verschil is dat er een ayin is toegevoegd, wat staat voor oog, bij Farao. Farao is eigenlijk een koe die kan zien. Waar wij ditmaal onze focus willen leggen is het getal 7. Steeds is hier sprake van 7. Jozef legt uit in vers 25 tot 32 dat het gaat om steeds 7 jaren. 7 jaren waarin God aan Farao laat zien wat hij gaat doen. Het getal 7 speelt een belangrijke rol in Gods plan voor deze wereld. De wereld is geschapen in 7 dagen. De 7e dag is als Shabbat geheiligd van de rest van de dagen. Pesach duurt 7 dagen en start op de 14e avond. 14 is 2 keer 7. 7 keer moet men de 7e dag tellen tot Shavuot, het 7-wekenfeest. Dan moet men wachten tot de 7e maand, die de heilige maand genoemd wordt. Dan weer 2 keer 7 dagen wachten tot Sukkot, het Loofhuttenfeest. Maar ook weer 7 dagen duurt Sukkot. Maar ook elke 7e jaar moet er een Shabbat zijn, niet voor de mens, maar voor het land. En ook in de jaren dient men 7 keer 7 Shabbatsjaren te tellen voor de Jovel, het jubeljaar. En of dit nu nog niet genoeg is, ook in de millennia kent de Joodse overlevering het 7e millennium, het Messiaanse tijdperk. Dus op het niveau van de dagen, de weken, de maanden, de jaren en zelfs 1000 jaren werkt God met een ritme van 7. In het 7e moet er herstel komen. Herstel van relaties, herstel van economie, herstel van schepping en herstel van bezit. In onze Pascha Miketz zien we dat er aan het begin van het nieuwe jaar God begint te tellen in steeds 7 jaren. 7 jaren van vruchtbaarheid. En het Hebreeuwse woord voor vrucht is peri, wat ook verwant is met het woord voor farao, paro. In Egypte wordt de farao dan ook gezien als de god van de vruchtbaarheid. Maar in deze droom laat God zien, door zijn agenda van de 7e, dat God de gever van leven is en niet farao. Voor ons is dat ook belangrijk om te zien. We hebben vaak onze focus liggen bij het sparen voor later. Wat niet verkeerd is overigens, zo blijkt uit deze wijze les van Jozef. Maar we verliezen zowel het zicht op de gever van alles. En vaak ontdekken we dat we tekortkomen. Door het ritme van Gods agenda te volgen, zal er altijd genoeg zijn. Dat ritme is terug te vinden in de Shabbat, als een verlustiging in de tijd om voldoende energie op te doen. Maar ook in de Bijbelse feesten, Gods feestkalender, is een verademing in de tijd. En wie rekening houdt met Gods economie, door zich te houden aan Shabbatsjaren, die zal leven hebben in overvloed, om uiteindelijk uit te zien naar de komst in de 1000 jaren van Shabbat, het Messiaanse millennium. Maar ook de wereld kent dit goddelijke ritme niet meer. De tijden zijn veranderd. Daarom dienen wij net als farao te zijn, die zei: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de geest van God is? Daarover meer in het tweede deel. Farao en zijn dienaren komen tot de ontdekking dat de verstandige en wijze man in Egypte naar wie zij op zoek waren, Jozef is. Daarom zegt Farao: Kaze ish asher ruach Elohim bo. Wat wordt vertaald met: zouden wij ooit iemand kunnen vinden in wie de geest van God is? Het is de vraag of Farao daaraan dacht. Het woord Elohim is een enkelvoudsvorm en een meervoudsvorm. In de enkelvoudsvorm denken wij bij Elohim aan God, de enige God, schepper van de hemelen en de aarde. Maar Elohim is ook een meervoudsvorm en kan dan ook worden vertaald als goden. Dan zegt Farao dat de geest van de goden in Jozef aanwezig is. Egypte kende, net als de Grieken en de Romeinen, een veelkleurig godendom, met Farao en Ra als de oppergod. Het is dus aannemelijk dat Farao daaraan denkt. Maar als je verder leest, dan zijn de eigenschappen die Farao toedeelt aan Jozef opmerkelijk. Er is niemand zo verstandig en wijs als u. Verstandig en wijs. Dat soort mensen hebben wij nodig in onze gemeenten. Wat kunnen wij onhandig, onverstandig en onwijs soms met elkaar omgaan? Het is ook niet eenvoudig om met elkaar om te gaan. Hoe houd je een gemeente bij elkaar? Zoveel verschillende meningen, zoveel verschillende problemen. De een wil dit en de ander wil dat. Zie dan maar eens iemand te vinden die verstandig is en wijs. Verstandige dingen zeggen en doen, dat kunnen veel mensen. Maar wijsheid? Wijsheid is een mix tussen verstand, van zaken hebben, kennis, en rekening houden met de gevoeligheden van mensen en God, empathisch zijn, inlevingsvermogen hebben, en weten wanneer je iets moet doen, de timing. Je zou haast denken dat het bijna onmogelijk is om als mensen de problemen aan te kunnen, maar het komt er juist op aan te erkennen dat wij het zelf niet kunnen. Juist in de erkenning dat wij een enorm probleem hebben, ligt de oplossing verborgen. Onze gemeenten dienen op zoek te gaan naar mensen in wie de Ruach Elohim aanwezig is, zoals de farao ook ontdekte. De Ruach Elohim is de geest van God. Alleen door Gods geest vervulde mensen, zoals Jozef, ligt de oplossing voor veel problemen in de gemeente. Hoe herkennen wij deze mensen? Laten we 3 voorbeelden bezien. In Exodus 31 vers 3 staat: Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht en kennis. En Jesaja 11 vers 2 zegt: Op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid, inzicht en kennis. En Colossenzen 1 vers 9 zegt: Dat u vervuld mag worden met kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Meestal zijn dit mensen zoals Jozef, die door de diepten van het leven zijn gegaan, die soms door anderen vernederd zijn geweest, of, en dat vooral, die zichzelf weten te vernederen ten opzichte van God en mensen. Zij zijn de dienaren van de gemeente, die geen eigen eer zoeken, maar zoals Jozef zeggen: Het is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn zal dienen. Hoofdstuk 41 vers 16 staat dat. En God heeft farao laten zien wat hij gaat doen. De Jozefs in de gemeente zullen God in het centrum zetten en geen eigen eer zoeken. Het zijn de Jozefs die, ook al worden zij vernederd, uiteindelijk zullen zeggen: Wees niet bedroefd. En laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht, want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Hoofdstuk 45 vers 5. Want, zo schrijft Paulus aan Timotheus: Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, en verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwaden kan verdragen. Het staat in 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 22 tot 24. Zo iemand krijgt erkenning, niet door eigen verdiensten. Zoals ook farao doet bij Jozef. Hij stelde Jozef aan over zijn huis en het hele rijk. Bovendien kreeg Jozef de uiterlijke tekenen die horen bij deze erkenning, namelijk een ring waarmee hij wetten kon bekrachtigen, kleren van fijn linnen, wat altijd duidt op koninklijke en priestelijke waardigheid, en een gouden keten die doet denken aan de efod van de priester. Farao geeft Jozef een Egyptische naam, Tsafnat-Paaneach. Het is moeilijk de betekenis hiervan te achterhalen, want het is een Egyptische naam met vermoedelijk een fonetisch Hebreeuwse schrijfwijze. De Targum Onkelos, de Aramese parafrase, geeft hier als omschrijving bij: de man aan wie geopenbaard is. En volgens Josephus, de geschiedschrijver, betekent dat ontdekker van wat verborgen is. Moderne Egyptologen denken aan levengever. Al deze betekenissen omschrijven kenmerken die later op de Messias van toepassing zijn. Jozef is dan 30 jaar oud en er staat dan ook geschreven in Lucas 3 vers 23: En hij, Yeshua, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef. Dat is de parallel tussen Jozef en Yeshua. voor beiden geldt dat ze verborgenheden aan het licht brengen en leven geven. Daarover meer in het derde deel. Yeshua HaMashiach, who Eben HaPina, Anu B'nei Beit Elohim. Yeshua HaMashiach, who Eben HaPina, Anu B'nei Beit Elohim. Benihie Hechal Kadosh, Benihie Hechal Kadosh. Yeshua HaMashiach, who Eben HaYisod, Benihie Hechal Kadosh. Yeshua HaMashiach, who Eben HaYesod, V'nihiye Hechal Kadosh. Toda le'Elohim, she'yachadanu nivnim, lihiyot mishkan Elohim, al yedei haruach. Toda le'Elohim, she'yachadanu nivnim, Lihiyot mishkan Elohim al yedei haruach. Venitmale bechom lo'o, venitmale bechom lo'o. Yeshua HaMashiach ishkon belevachem, venitmale bechom lo'o. Yeshua HaMashiach ishkon belevachem, ונתמלא בחום לאור. תודה לאלוהים שאנו מיוסדים באהבת האלוהים על ידי ישוע. Anu b'nei Beit Elohim, Anu b'nei Beit Elohim. Yeshua HaMashiach, Hu Eben HaPina, Anu b'nei Beit Elohim. Yeshua HaMashiach, Hu Eben HaPina, Anu b'nei Beit Elohim. Yeshua HaMashiach, Hu Eben HaPina, Anu b'nei Beit Elohim. De kern van de geschiedenis van Jozef is dat God door hem heen verborgenheden aan het licht brengt. Het is dan ook om deze reden, denk ik, dat de rabbijnen ervoor gekozen hebben om Parsha Miketz te lezen op de Shabbat van Chanukka. Chanukka is natuurlijk het Chag HaOrim, het lichtfeest. En we leven in een maatschappij die flink aan het veranderen is. Om niet te zeggen dat het steeds donkerder wordt om ons heen. En dan bedoel ik niet alleen in de maatschappelijke wereld. Het wordt ook steeds donkerder in de gemeenten, zowel christelijke als messiaanse gemeenten. In de maatschappelijke wereld merken wij hoezeer de tijdgeest zegeviert. De financiële crisis is slechts een symptoom van de geestelijke crisis. Doordat men geen enkele geestelijke basis meer heeft, zoekt men naar lichtpunten in het leven. En die lichtpunten zijn dan huiselijkheid en gezelligheid. Maar onderzoek wijst uit, en het is kort geleden gehouden, dat meer dan 20% van de Nederlanders niet meer met elkaar overweg kan. Daardoor is er zo'n leegte ontstaan dat men dit uit angst gaat invullen met andere dingen, zoals kerst. Of men heeft het christelijke geloof aangeklaagd en vervangen door Oosterse religies, zoals het boeddhisme. Maar ook in de gemeenten zien we hoe hedonisme en humanisme opkomen. Het kenmerkende van hedonisme is consumentengedrag. In menig kerk of gemeente draait het om de gave diensten. Of het helemaal uit je dak gaan tijdens de preesdienst. En men is pas tevreden als de preek fijn was om naar te luisteren. En als mensen naar de dienst gaan, willen ze voldoende meekrijgen om het door de week vol te kunnen houden. En zonder dat men het door heeft, staat niet meer God centraal, maar mijn ik, de mens, het humanisme. En zo hoorde ik vorige week nog een lezing van een atheïstische professor rechtsgeleerdheid uit Leiden, die het niet vond kunnen dat welk heilig boek dan ook maar uit zou stijgen boven 's lands wet. En zo klaagde hij dat rechters zich veel te veel lieten leiden door de vrijheid van godsdienst wanneer het ging om zaken als besnijdenis en de slacht. De besnijdenis klaagde hij aan omdat dat in zou gaan tegen de Nederlandse grondwet, die de persoonlijke integriteit van het lichaam moet bewaken. En hij vond dat rechters zich meer moesten concentreren op de rechten van de mens. Humanisme. Het klinkt allemaal heel nobel en wijs, maar God wordt buitenspel verklaard. Precies zoals de slang deed in de Hof van Eden. Met een halve waarheid werd God buitenspel gezet. En zo kwam duisternis de wereld in. En tegen dit alles in vieren wij, Jood en niet-Jood, samen Chanukka. Als het Chag HaOrim, het lichtfeest. En er zijn zoveel redenen om Chanukka te vieren. De oorsprong van Chanukka ligt in de strijd van de Maccabeeën tegen de Griekse overheersing. De Griekse maatschappij overheerste het Westen en het Midden-Oosten. Daarin gingen de Grieken net zo ver als die Leidse professor. De voertaal in Israël was Grieks. De Tenach las men in het Grieks. En de tempel van God was gewijd aan Zeus en Jupiter en er werden varkens geslacht. Die Leidse professor overigens komt voor op de lijst van de Partij voor de Dieren en is voorzitter van de werkgroep Varkens in Nood. Om het maar even heel dicht bij huis te brengen. Er is helemaal niks nieuws onder de zon. Een totale ontwijding van de heiligheid van God. Daaraan deden zelfs de priesters van God mee. Onder leiding van Judas de Maccabeer komt er een opstand en zij weten de tempel van God te heroveren, te reinigen en herin te wijden. Daardoor is dit het feest van de herinwijding van de tempel gaan heten, oftewel Chanukka. En het wonder van Chanukka is juist het wonder van het licht dat doorbreekt in de duistere maatschappij. Tijdens de herinwijding vond men een kruikje koosjere olie, olie die voldeed aan de eisen van de Tora. Maar het was onvoldoende om de hele menorah 8 dagen lang te laten branden. Toch deed de priester zijn plicht en vulde de menorah. En daar geschiedde het wonder. Het beetje olie voor 1 dag bleef 8 dagen branden. En daarom telde Chanukia kandelaar 8 armen. En is het 8 dagen lang feest. We bespraken al eerder het getal 7 in deze uitzending. Maar het getal 8 is van nog grotere betekenis. Het Hebreeuws voor 8 is Shimoneh. Dat is terug te vinden in het woord voor olie, Shemen, en de hemelen, Hashemayim. En het duurt 8 dagen om olie te bereiden voor het gebruik in de menorah. Olie staat in de Bijbel altijd voor de Heilige Geest. En het is daarom ook dat elk jongetje op de 8e dag, Shemini, besneden wordt. En ook het slotfeest van Pesach en Sukkot, het loofhuttenfeest, is op Shemini Atzeret, die valt op de 8e dag. En de getalswaarde van Yeshua in het Hebreeuws en Jezus in het Grieks is beiden 888, 888. Hoort het getal 7 bij aardse volmaaktheid, het getal 8 hoort bij de hemelen. En het is Yeshua zelf die Chanukka vierde en juist op dat moment in de tempel rondloopt, wat we lezen in Johannes 10, vanaf vers 22. En het was feest van de herinwijding van de tempel. Chag Chanukka staat er in de Hebreeuwse vertaling. In Jeruzalem en het was winter. Er zijn 2 belangrijke zaken die Yeshua hier aan het licht brengt. Namelijk het feit dat hij de Messias is en de eenheid met de Vader. Op de vraag van de Joden of hij de Messias is, zegt hij: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. Dat is een duidelijk ja. En even verder zegt hij: Ani we ha'af echad. Ik en de Vader zijn één. En dat is nu precies de reden geworden waarom zij Yeshua ter dood willen brengen. Want voor Joden is dit godslastering. Omdat hij, die een mens is, zichzelf God maakt of met God gelijkstelt. Vers 33. Het zichzelf noemen van Gods zoon is in hun ogen godslastering. Maar, zegt Yeshua, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Zo is Chanukka bij uitstek het feest van Yeshua en zijn verbondenheid met de Vader en de verbinding van de hemelen met de aarde. Want de tempel is het huis van de Vader en de tempelberg zijn heilige berg. En met het vieren van Chanukka herdenken wij de wonderen die God heeft gedaan in het verleden in Jeruzalem. En we zien uit naar de wonderen die nog gaan komen, wanneer er opnieuw een Chanukka, een inwijding zal zijn van het huis van de Heer in Jeruzalem. Shabbat shalom, v'chag Chanukka Sameach. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Van zondag 27 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 worden er geen reguliere programma's uitgezonden op Radio Israël. Alleen het Leerhuis is te beluisteren. Vanaf maandag 4 januari 2016 zijn we weer met al onze programma's bij u terug. מלכות נהלל אותך אדון נרומם את שמך מעל כל שם נהלל אותך אדון ונכריז את מלכותך ברוך אתה Oh, Oh, kemaim, halafi kemaim. Has the deer thirst for water? Elecha Adonai. Elecha Adonai, so my soul.

Radio Israël.nl. Het is nu